Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wniosek o akcesję Szwecji do NATO trafi do tureckiego parlamentu. Jest to zgoda prezydenta Erdoğana. Polska będzie mówiła o konieczności podniesienia przez państwa sojuszu wydatków na obronność. Tak o planie na szczyt NATO mówi prezydent Andrzej Duda. Darmowe leki dla dzieci i seniorów coraz bliżej. Zmiany zostały przyjęte przez rząd. Turecki prezydent zgodził się przekazać wniosek o akcesję Szwecji do sojuszu pod głosowanie w parlamencie. Informację przekazał szef NATO Jens Stoltenberg. Po południu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczął rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Z przyjemnością ogłaszam, że prezydent Erdoğan zgodził się jak najszybciej przekazać protokół akcesyjny Szwecji do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego i ściśle współpracować, aby zapewnić ratyfikację. Oba państwa zgodziły się m.in. z tym, że współpraca antyterrorystyczna jest wysiłkiem długoterminowym, który będzie kontynuowany po przystąpieniu Szwecji do sojuszu. Turcja zarzucała Szwedom właśnie brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. Akcesja Szwecji to historyczny krok w tym trudnym czasie. Dzięki temu wszyscy sojusznicy są silniejsi i bezpieczniejsi, zaznaczył Jens Stoltenberg. Jeszcze przed przybyciem do Wilna Erdoğan oświadczył, że Unia Europejska powinna otworzyć drogę do członkostwa Turcji we wspólnocie, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO Polska będzie mówiła o konieczności podniesienia przez państwa sojuszu wydatków na obronność. Przed wylotem do Wilna stwierdził, że w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę przeznaczenie na ten cel 2% PKB to absolutne minimum. My, jak państwo wiecie, wydajemy w tej chwili na obronność znacznie więcej. Jesteśmy rzeczywiście pod tym względem w awangardzie NATO. Rozumiemy, co to znaczy, bo mamy rosyjską agresję za naszą granicą na Ukrainie i wiemy, co to znaczy rosyjski imperializm i jak on się w ostatnich latach przejawił w sposób straszliwy. Wystarczy spojrzeć na Buczę, na Borodziankę i wszyscy doskonale widzą, co to znaczy rosyjska zbrodnia i do czego zdolna jest rosyjska armia. W związku z powyższym nie mamy wątpliwości, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Będziemy chcieli, żeby takie decyzje podjęli również u siebie sojusznicy. Z prognoz NATO wynika, że nasze państwo wyda w tym roku najwięcej pieniędzy na zbrojenia spośród wszystkich krajów paktu, niemal 4% swojego PKB. Szczyt NATO w Wilnie potrwa do środy. Około 15 milionów Polaków, w tym dzieci, młodzież oraz seniorzy powyżej 65 roku życia, będzie mogło skorzystać z dostępu do darmowych leków. To główne założenie w przyjętej przez rząd zmianie w programie Leki 75+. O decyzji rządu premier Mateusz Morawiecki informował podczas pikniku zdrowia w podwarszawskim Wołominie. Zmiany w programie Leki 75+ dotyczą zarówno rozszerzenia listy leków refundowanych, jak i listy uprawnionych, aby darmowy specyfik w aptece otrzymać. Szef rządu podkreślił, że jest to program solidarności międzypokoleniowej. To jest ta troska dnia codziennego, która polega na czymś bardzo, bardzo konkretnym, żeby starszy człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy stać go wykupić receptę, czy podchodzi do okienka w aptece z duszą na ramieniu, czy wie, że ma za sobą przyjazne państwo, państwo pomocne. Według proponowanych zmian darmowe leki mają przysługiwać osobom powyżej 65 roku życia, ale także dzieciom i młodzieży. Teraz propozycją rządu ma zająć się Sejm. Premier liczy, że parlamentarzyści zajmą się zmianami w programie jeszcze w tym miesiącu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularne szlaki. Od dzisiaj z powodu remontów turyści nie mogą przejść ostatnim fragmentem słynnej Orlej Perci. Niedostępnych będzie także wiele innych popularnych trasę w Tatrach Wysokich. O szczegółach Paweł Pawlica. Na słynnej Orlej Perci między skrajnym granatem a przełęczą Krzyżne robotnicy rozpoczęli wymianę sztucznych ułatwień, czyli łańcuchów i klamr. Prace są trudne i bardzo niebezpieczne. Kluczową rolę w tempie remontu będzie miała pogoda i zachowanie turystów. Wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Także bardzo prosimy o to, żeby uszanować te zamknięcia nie przeszkadzać ludziom pracującym tam. Oni pracują ciężko fizycznie, w trudnych, wysokogórskich warunkach, na wysokości. Ostatni fragment Orlej Perci będzie zamknięty do odwołania. W najbliższych dniach rozpoczną się także prace na szlaku między Przełęczą Zawrat a Świnicą. Remont w rejonie obrywu skalnego na Niebieskiej Turni potrwa około 5 dni. Tatrzański Park Narodowy planuje także renowację szlaku między Doliną Pięciu Stawów a Szpiglasową Przełęczą. Prace trwają także w rejonie Doliny Kościeliskiej, ale tam na turystów czekają mniejsze utrudnienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Nowak Djokovic okazał się lepszy od Huberta Hurkacza w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista przegrał 6-7, 6-7, 7-5 i 4-6. Następnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie Andrzej Rublow. Do ćwierćfinału awansował także Hiszpan Carlos Alcaraz. Lider zestawienia ATP pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 3-6, 6-3, 6-3 i 6-3. W pojedynku o półfinał zagra z Duńczykiem Holgerem Rune, który wyeliminował Bułgara Grigora Dimitrowa. Jutro awans do półfinału zagra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Polka jest na rozkładzie największych sportowych mediów na świecie. Amerykańska telewizja sportowa ESPN, pokazująca w Stanach Zjednoczonych wielkoszlemowy Wimbledon, widzi Polkę w roli faworytki do wygrania całej imprezy. Fenomenalne zwycięstwo ze Szwajcarką Belindą Bencic, a przede wszystkim w sposób, w jaki zostało odniesione, to dla ESPN największy argument, aby Iga Świątek stała się faworytką w rywalizacji żeńskiego singla Wimbledonu. Komentator tenisowy ESPN Patrick McEnroe uważa, że Polka wygra cały turniej. Takie są moje przewidywania, podkreśla były zresztą tenisista, brat słynnego Johna. W komentarzach na żywo podczas transmisji dziennikarze tej stacji zachwycają się postawą Polki, zarówno na korcie, jak i poza nim. Telewizja przypomina również, że Iga Świątek przedłużyła swoją passę do 14 zwycięstw rzędu. Na Wimbledonie wszyscy gonią za Świątek, pisze z kolei prestiżowy dziennik New York Times. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tymczasem piłkarze Rakowa Częstochowa jutro zagrają mecz pierwszej rundy eliminacji Champions League. Mistrzowie Polski u siebie podejmą estońską Florę Tallinn. Na udane rozpoczęcie sezonu liczy trener Dawid Szwarga, dla którego będzie to debiut w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa. Jutro otwieramy nowy sezon. Pełni nadziei, że ten sezon będzie równie udany, jak co dopiero zakończony. Jeśli chodzi o Florę Tallinn, to zdajemy sobie sprawę z tego, jakie atuty ma nasz rywal. Jest to doświadczona drużyna w europejskich rozgrywkach i jeżeli ktoś myśli, że to będzie przyjemne spotkanie, no to muszę go rozczarować. Mecz rozpocznie się o 20:00. I na koniec jeszcze żeglarstwo. Maksymilian Żakowski zajmuje 5. miejsce w klasie Formula Kite. Po dwóch dniach regat przedolimpijskich Paryża 2024. Reprezentant Polski zanotował dziś awans o 2 pozycje. W klasie ILC A6 po 4 startach na odległej 28. pozycji plasuje się Agata Barwińska. Tej nocy przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 w centrum, do 18 na południu. W ciągu dnia na wschodzie przelotne opady, na południu Lubelszczyzny oraz na wschodzie Podkarpacia miejscami pojawią się burze, lokalnie z opadami gradu. Na termometrach będzie głównie od 23 do 26 stopni. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Muszę Państwa uprzedzić, że mi się ostatnio narobiło mnóstwo rozmaitych komplikacji w życiu, czyli jak to niemal co rok bywa, dopadli mnie w swoje kleszcze lekarze i mimo wszystkich moich oporów przywrócili do użyteczności. No tyle, że nie będę na bieżąco z różnymi materiałami. Ale też i specjalnie na bieżąco nie ma co być. Co jest w tej chwili, drodzy Państwo, najważniejsze? Najważniejszy jest Festiwal Krakowski i ta piwnica pod Baranami. A ja akurat tak się złożyło. Nie mogłem tam w tym roku pojechać i jestem wściekły, bo piekielnie lubię i Kraków. No a piwnica to było to miejsce, gdzie rozpoczynaliśmy działalność jazzową 65 lat temu. I to w jakim towarzystwie? Trzaskowski, Komeda, Dylong, Karolak, Kurylewicz. No cóż, mówić się trudno, ale ten odcinek chciałbym w jakimś sensie poświęcić Krakowowi. A ściślej mówiąc, tym Krakusom, którzy już na festiwalu wystąpić nie mogą, ponieważ odeszli od nas, a odeszło ich ogromnie dużo i to wspaniałych postaci. Zacznijmy może od Jarka Śmietany, no któż by go nie pamiętał. Jarek Śmietana nagrał mnóstwo rozmaitych płyt, po którąkolwiek bym nie sięgnął. Wszystko jest doskonałe, więc wybór jest piekielnie trudny. Ale zdecydowałem się na taki utworek z troszkę dawniejszych czasów. Patrzmy najpierw, kogo mamy w zespole. Na gitarze oczywiście Jarek Śmietana, na tenorze Benny Mopin, przy fortepianie Piotr Wyleżoł, dalej na basie Steve Logan i wreszcie Adam Czerwiński, perkusja. A ten utworek nazywa się Solczak. I ciekawe, czy to cośkolwiek Państwu mówi. Otóż Solczak to był inżynier dźwięku, który w tych dawnych czasach potrafił znakomicie nagrywać jazzowe zespoły i wszyscy byliśmy mu za to wdzięczni. A więc tym razem Solczakowi wdzięczna jest cała ekipa, którą już wymieniłem. I to był niezapomniany Jarek Śmietana, a razem z nim, przypomnijmy, Benny Maupin na saksofonie, Piotr Wyleżał przy fortepianie, Steve Logan bas i Adam Czerwiński perkusja. A teraz sięgamy po następnego już z nieobecnych Krakusów i na jego temat trudno mi jest w jakikolwiek sposób zabrać głos. Janusz Muniak. Wszyscy go lubimy, wszyscy go kochamy. Wszyscy wiemy właściwie, co on robił i jak się sprawował, niejednokrotnie dostarczając tam poza wspaniałą muzyką niesamowitych bomb humoru. Ale sięgnijmy po prostu po jego nagranko. Przypomnę, że Muniak najczęściej lubił grywać w kwartecie z fortepianem, sekcyjką rytmiczną, a tu będziemy mieli o dziwo do czynienia tylko z triem bez fortepianu. I muszę przyznać, że w tej sytuacji Muniak sprawuje się jak gdyby bardziej rozpędzony technicznie, no i nieco odważniejszy w tych swoich frazach niż zwykle. A chodzi o prosty standardzik zwany Yesterdays, a Muniakowi towarzyszą Michał Miśkiewicz, perkusja i Zbyszek Wegehaupt, kontrabas. Janusz Muniak, tylko w trio, ale za to jak pięknie. A towarzyszyli mu Michał Miśkiewicz, perkusja i Zbyszek Wygehop, kontrabas. Pora na następnego, nieobecnego już Krakusa i dla mnie to jest szczególnie ciężki przypadek. Wojtek Karolak. Wojtek Karolak, który nie wiem ile lat był moim najbliższym przyjacielem. Do samego końca oczywiście, ale popatrzcie, wszyscy tak troszeczkę traktują Karolaka przede wszystkim jako organistę, a ja mam dylemat, czy jednak bardziej mi pasuje jako organista, czy jako pianista. I w dodatku nie tylko ja mam ten dylemat. Podobny problem mieli Paweł Pańta, kontrabas, i Arek Skolik, perkusja, którzy postanowili wymusić na Wojtku nagranie płyty przy fortepianie tylko i wyłącznie. Zresztą, jak się okazało, Wojtek bardzo się później do tego zapalił. No więc posłuchajmy jednego z tych nagrań. To jest wojtkowa kompozycja zatytułowana Montag. Thank you. Montag, Wojciech Karolak, fortepian, Paweł Pańta, kontrabas i Arek Skolik, perkusja. No a kolejny Krakus, Boże drogi, Tomek Stańko, przecież to jest jeden z tych ludzi, którzy rewolucjonizowali muzykę nie tylko w Polsce. Od samego początku strasznie awangardowy, piekielnie nasycony energią, proponował muzykę, jakiej nie grał nikt, ale która jednak mimo pełnej swobody była w jakiś sposób bardzo logiczna i słuchało się tego absolutnie z pełnym przekonaniem. Ale miałem wrażenie, jak gdyby w ostatnich latach swych działalności Stańko nagle zaczął rezygnować z tych swoich ekspresji na rzecz pięknego brzmienia trąbki i między innymi jest takie jedno nagranko, króciutkie, bo króciutkie, to jest fragment ilustracji filmowej z filmu Egzekutor Filipa Zilbera, ale tutaj trąbka gra tylko i wyłącznie ze smyczkami, no i popatrzcie, jak to pięknie brzmi. I jak się okazało, nie tylko smyczki jednak, ale to wszystko to przede wszystkim operowania jakąś piękną barwą, a w tej barwie niesamowicie wtopiona trąbka Tomka Stańki. Przechodzimy do następnego Krakusa. Drodzy Państwo, Andrzej Trzaskowski, postać niezwykle ważna w naszej historii, aczkolwiek nagrań pozostawił po sobie niezbyt wiele. No dwie płytki nagrane w serii Polish Jazz, parę ilustracji filmowych, a chyba najwięcej muzyki to była jego ostatnia działalność, tylko prowadzona radiowo, nie wyłącznie na potrzeby jazzu, a mianowicie Studio S1 Orkiestra. Ale przyznam się, że tę działalność Trzaskowski chyba od początku do końca traktował troszeczkę ubocznie. Nie jak ten jego jazz, który był absolutnym priorytetem, a taka szersza jak gdyby audiencja potrzebna do tej muzyki. Ale też i popatrzmy, rzadko, bardzo rzadko pisywał partytury dla tej orkiestry, a już niemal wyłącznie nie grał w tym wszystkim na fortepianie. Zatem chcąc Państwu go przedstawić, sięgnijmy jednak do nagrań Studia Jazzowego Polskiego Radia i proponuję Wam kompozycję Epitafium dla Krzysztofa, napisaną oczywiście przez Andrzeja Trzaskowskiego i on sam gra tu na fortepianie partię solową. był Andrzej Trzaskowski przy fortepianie i jego kompozycja Epitafium dla Krzysztofa. Mieliśmy całą orkiestrę, teraz dla kontrastu będziemy mieli występ zupełnie solowy, ale aż się wierzyć nie chcę, że to, co usłyszymy, mogło być wykonane na żywo przez jednego tylko człowieka. No i sięgam tu po nieprawdopodobnie straconego kolegę przedwcześnie, grubo przedwcześnie, Zbyszek Seifert grający na skrzypcach. Bardzo wiele jego nagrań pamiętamy z różnych układów, z kwintetu Tomasza Stańki, z jego własnego kwartetu. Ale to, tak jak już wspomniałem, jest występ solowy i ten utworek zwie się Evening Psalm. Zbyszek Seifert i jego Evening Psalm. A my w tej chwili przechodzimy do kolejnego krakusa, ale takiego troszkę przyszywanego. Tym niemniej nie można go nie łączyć z Krakowem. Andrzej Kurylewicz urodził się faktycznie we Lwowie, ale cały swój rozruch, cały impet, którym przecież nadał naszej historii, no, bardzo wiele, wszystko to działo się w Krakowie, aż po lata późne 60., kiedy dopiero, tak jak i wszyscy w całej Polsce, zaczęli się przenosić do Warszawy, on także postanowił wybrać do swojej działalności to miasto. Ale Krakusem pozostał. I chciałbym przypomnieć jedno z tych krakowskich nagrań, naszych nagrań, ponieważ i ja w tym zespole brałem udział. Liderem był oczywiście Andrzej Kurylewicz grający na trąbce, a ja go zawsze najbardziej lubiłem na tym właśnie instrumencie. Ja jestem na saksofonie, Wojtek Karolak przy fortepianie, Roman Gucio, dylong, kontrabas, Andrzej Dąbrowski, perkusja. Czarny kleks. Andrzej Kurylewicz, trąbka, moja nieskromna osoba na tenorze, Wojtek Karolak, fortepian, Roman Gucio, dylong, bas, Andrzej Dąbrowski, perkusja. I proszę sobie wyobrazić, że to nagranie ma już ponad 60 lat. Ale na koniec, bo już zbliżamy się do końca, chciałbym Państwu przedstawić innego bardzo ważnego muzyka, który był przez nieprawdopodobną ilość lat przywódcą wszystkich krakowskich tradycjonalistów, a to był bardzo szeroki rozdział. Trębacz Jan Kudyk, od czasu do czasu zajmujący się także śpiewaniem, i usłyszymy go dziś na koniec na czele jego zespołu Jazz Band Ball, z którego o dziwo po latach został nie wiadomo dlaczego wyrzucony. No cóż, różne zdarzają się historią. Ale tu mamy Jazz Band Ball w pełnym wydaniu, to znaczy Mazur, Michalak, Grobosz, Lisiecki, Gogulski, a ten temat, który usłyszymy, to gunmenowska kompozycja A Smooth One, co należy przetłumaczyć jako łagodny. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwaranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.